शनाख्त, देखा करना, देख कर चला कर। वो जो मैं साथ ना होता तो तू तो तुझे क्या नजर आना था। ओ हरामी पिल्ले, डेले खोल खोल कर चला करते हैं, जायजा लेते हैं हर बात का। पता नहीं उसका नाम हुसैन अली था कि बाग मोहम्मद था, लेकिन सारे गांव वाले उसे हुसैना बागी कहते थे। वो इस दर्जा बेहैसियत, बेमायने और कम माया था कि किसी को उसके नाम दुरुस्ती की भी परवाह नहीं थी। लुद्दड़, चमगादड़, कद्दू, टींडा, ये तमाम उसे पुकारने के लिए मोहब्बत के अलकाब थे। जब लोगों को उस पर गुस्सा आ जाता तो फिर उसके खानदान की जुमला खवातीन गैर महफूज हो जाती। गर्मियों में खेतों के किनारे पड़े हुए फीके खरबूजे, बासी तरबूज, मुड़े तुड़े खीरे खाकर खुश रहता। सर्दियों में ढेर उठ जाने पर बची खुची मूलियां, गाजरें खानी और ठंडी आट में हाथ धोना उसकी पिकनिकों का हिस्सा था। चूहे जैसी थूतनी, आगे को गिरे हुए कंधे, कभी गंदमी कभी सांवले चेहरे वाले हुसैन बागी का वजूद अपने घर में और गाँव में बेमायनी था, लेकिन अफजल खान का बगल बच्चा बनकर वो कभी कभी भन उठाकर भी देखने लगता। उसने हमेशा की तरह अफजल खान के आगे शिकस्त मान ली। ऐसी शिकस्त वो बचपन से मानता आया था। देखा कर हुसैने, देखा कर अल्लाह की कुदरतें, तेरे को डोडे किस लिए आखिर। और फिर लंबी कतार मोहब्बत भरी गालियों की। हुसैन बागी की नजर बहुत तेज थी। वो चूंकि खामोश रहने का आदि था, इसलिए उसकी आंखें हवा में उड़ती रेत, घास पर नाचते टिड्डे, डाल पर बैठी फाख्ता को बहुत जल्दी देख लेती थी। वो काफी दूर से मंजर देख चुका था, लेकिन चाहता था कि अफजल खान पहले उसका जिक्र करे। फिर वो तजाहिले आरफाना से अपनी गर्दन इधर उधर मोड़कर पूछे, कहाँ, किधर। जब अफजल खान अपनी तफ्तीश पर काफी खुश हो चुके तो फिर हुसैन बागली एतराफ कर ले कि हाँ, उसने भी मंजर देखा है। उसके बाद अफजल खान की मर्जी पर है कि वो उसकी कितनी पुश्तों पर कितनी देर तक मौत करता रहता है। हुआ यूं कि सरकारी सुए से पहले, जहां जंगली चूहों ने बिल बना रखे थे, एक कोटियों वाले स्याह सांप ने मोटा सा चूहा अपने मुंह में जकड़ रखा था और उसे अपनी खट में ले जाना चाहता था। चूहा मुंह में आ जाने की वजह से अब बिल का धाना तंग हो गया था। जिस वक्त पिछल पा सांप बाम्बी से पसपा होता, अधमरे चूहे को झुरझुरी आ जाती और सांप के लिए मुश्किलात पैदा कर देता। फिर सांप लहराता बाहर निकलता और चूहे को रेती पर फेंक देता। चूहे में इतना कसपल तो रहा ना था कि भाग निकलता, लेकिन लचलचे जिस्म के रंग छोड़ रश्य से वो सांप को हैरान जरूर कर देता। देर तक चौधरी अफजल खान और हुसैना बागी चूहे की कमजोर मुदाफियत और सांप की नडर नोक झोंक देखते रहे। ये दोनों गाँव में इसी तरह फिरा करते। झाड़ियों, गिरगट, ऊंचे झूंझ दरख्तों पर बे के घोंसले, खेतों से गुजरती हर उम्र की सवानियां, वाड़ियों की उड़ती हवा में गंदम का भूसा, भट्टे की जानिब से आने वाले वां वां करते ट्रक, सुए में बहने वाली लकड़ियां, अफजल खान को देखकर चुप चुप गुजर जाने वाले बच्चे, खुरपा अम्बी साइकिल के कैरियर पर फंसाए हुए बेलदार, गाँव के पेंडों पर बहुत सारा वॉल्ट डिज्नी और रियल लाइफ फैली थी। ये गिल्ली डंडे की जोड़ी सारा दिन यही वीसीआर देखती रहती। डंडा गिल्ली को चोट मारकर ना जाने कहां कहां फेंक देता, लेकिन फिर दोनों इकट्ठे हो जाते और एक बार फिर देखने के शुगल में मसरूफ रहते। पर इसमें एक शर्त कड़ी थी कि हर मंजर अफजल खान ने पहले देखा हो। वो पूरा तबसरा कर चुके, अपनी बर्तरी पर बागी से अंगूठा लगवा ले तो फिर हुसैना एतराफ कर सकता है कि उसके चेहरे पर भी आंखें हैं और कम से कम देखने की हद तक तो दोनों बराबर हैं। हुसैन बागी छोटे कद का कुब्बा कुब्बा रोहनसा सैंडल लड़का था। सर्दियों में उसकी नाक कभी न सूखती और खांसी कभी न रुकती। बरसातों में उसे फोड़े कभी न छोड़ते। कभी वो कासनी रंग की दवाई आंखों में डलवाए फिरता और कभी पीले रंग की मरहम फोड़ों पर लेप करवाता रहता। उसकी माँ हाफती तंदूर पर रोटियां पकाती थी और उसका बाप बड़े ढोल पर टेरे डग्गे से कई किस्म की बंदिशें बजा लेता था। मेलों में लोग उसे ले जाते, वाडियों में डगा बजा बजा कर काफी जिन्स और पैसे भी मिल जाते। हुसैन बागी की आंखों में एक ऐसी फरार किस्म की चमक थी जो रात के जानवरों की आंखों में होती है। ये जानवर बड़े चौकस होते हैं। वो चाहे रौंद पर निकलने वाले बाघ, भगीले, चीते, शेर हों या खेतों के साथ साथ घूमने वाले गीदड़, उनकी आंखों में हमला आवर से बचने का खौफ जरूर होता है। वो जमीन पर पूरा पंजा दबाव से रखकर चलने के आदी ना थे। उनकी जिंदगी वायरस जैसी थी। सारी ताकत, परवरिश, जीने का सलीका, अंदाज उन्होंने चौधरी की हवेली से चूसकर सीखा था। उनकी खानदानी पॉलिसी थी कि वो गीदड़ सिफ्त सांप को देखकर आंखें बंद कर लेते और किसी को मजबूर और कमजोर पाकर खुद सांप बन जाते। हुसैन बागी ना तो अफजल खान के साथ जिंदा रह सकता था और ना ही अफजल खान के बगैर उसे सांस आता। ये वो रिश्ता था जिसमें नफरत और मोहब्बत दोनों तलवारों की तरह क्रॉस में तनी थी। खारियां से कुछ लहंदे की तरफ, जहां खजूर के दरख्तों के झुंड मोहम्मद बिन कासिम की याद दिलाते थे, उनसे कुछ ही दूर चौधरी अफजल के बाप का चक था। ये लोग बड़ी इज्जत वाले थे। आन, अंक, पैसा, शराफत उनके घर की लौंडियां थी। लेकिन कहते हैं, रिस्क चाहे हलाल का ही क्यों ना हो, अगर ज्यादा हो जाए तो खमीर छोड़ने लगता है। अफजल खान का बाप फिल्मी चौधरी नहीं था। ना तो वो दो तर्रे वाली पगड़ी पहनता, ना उसे चिट्टी घोड़ी पर चढ़ने का शौक था, ना तोड़ेदार बंदूकों की ठा ठा से गांव वालों पर हावी रहता। उसे औरत, शराब और चौधराहट का भी शौक न था। वो कम्मी कमीनों के दुख सुख में शरीक रहता, बेवा यतीम का ख्याल रखता, मजारे उसे दुआएं देते। लेकिन पता नहीं, दौलत में अपनी एक ताकत होती है। वो जिसके पास रहे, जिस रूप में रहे, मालिक को कमजोर जरूर कर देती है। जैसे पानी पत्थर को घिसाए बगैर नहीं रहता, दौलत रेती फेरती रहती है, लेकिन उसका एहसास चट्टान से मर्द को नहीं हो पाता। सारी उम्र तो चौधरी अकबर खान को पता ना चल सका कि वो घिस चुका है, कमजोर पड़ गया है। लेकिन जब अफजल खान ने जरा सा कद पकड़ा और उसका 10वीं का रिजल्ट आ गया, तो चौधरी आधी रात को जागने लगा। वो साथ लेटी चौधराइन राबिया का कंधा हिलाकर कहता, ओए रबिया, गाफिल ना रहकर, मुंडा जवान हो रहा है, अकेला मुरब्बों पर ना जाने दिया कर हमारे अफजल खान को। हमारे कौन से 7 पुत्र हैं जो एक को रू पीट कर दूसरे को वारिस बना लेंगे। मोइये 100 सजन, 100 दुश्मन, डक के रखा कर अफजल खान को, डक के। मगदर जैसी नगर चौधराइन अंदर से मक्खन थी। उसे भी बड़े पलंग, महरियों की खुशामद, बोल के बोल दानों ने कमजोर कर दिया था। वो भी उठते बैठते अफजल खान की टोह में रहती। वैसे भी शक और हसद उसकी घुट्टी में था। इस जासूसी के लिए उसे हुसैन बागी से बेहतर कमांडो ना मिल सकता था। हाफ्ती तंदूर वाली का बागी जनानियों में होता तो बेजरर, बाहर डेरे पर चला जाता तो बेहकीकत। जब चौधरी अफजल खान ने जरा सा कद पकड़ा तो लूर लूर फिरना, हर काम में दखल देना, ऊंची बोलना, कमी कमीनियों पर रोब झाड़ना, अपने हर काम को अहम और दूसरों के जरूरी कामों को गैर अहम समझना, उम्र और रिश्ते का लिहाज किए बगैर औरतों को नजरों में टटोलना, कई ऐसे मशगले थे जिन पर चौधराहन को बड़ा एतराज था। लेकिन दिल में वो जानती थी कि ऐसी हरकतों के बगैर संपोलिया सांप नहीं बनता। जब हुसैन बागी उसके साथ होता, चौधराइन मुतमईन रहती। बागी ढाल था और चूंकि खौफजदा कमजोर था, इसलिए खतरे के मुकाम पर अफजल खान को वक्त से बहुत पहले दौड़ने का मशवरा देता था। फिर वो अफजल खान के हिस्से की मार भी खा सकता था। ओए, छितर चलाना खेलना है? हाँ जी, खौफ से आंखें घुमाकर सिद्ध साधु बागी बोलता। ये खेल अफजल खान की इजाद था। वो अपना बहावलपुरी खुस्सा उतारता, हाथ को सर से ऊंचे घुमाता और वगाटी मारकर उसे बहुत दूर फेंक देता। झूला जदगी से मारा हुआ हुसैना बागी जूते के पीछे भागता, उसे अपने साफे से झाड़ता हुआ वापस आता और खुद ही अफजल खान के पाँव में डालता। ये खेल घंटों जारी रहता। ये कभी ना हुआ कि हुसैन बागी का छितर भी चले और अफजल खान उठा कर लाए। हमेशा चोट गुल्ली पर ही पड़ती है और डंडे को ही गुल्ली को खड़काना पड़ता। उस शाम थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। खेतों की तरफ से मिट्टी की खुशबू ठहर ठहर कर आती थी। आसमान पर डार दर डार परिंदे थोड़े थोड़े वक्फों के बाद घोंसलों को वापस लौट रहे थे। कहीं दूर एक गड्ढा ऊंची नीची कच्ची सड़क पर जा रहा था और उसके पहियों की आवाज फिजा की खामोशी को तोड़ रही थी। हवा में गर्म मिट्टी की तपिश थी। हुसैन बागी और अफजल खान आहिस्ता आहिस्ता भूबल जैसी मिट्टी पर चल रहे थे। जब भी कदम भुरभुरी मिट्टी पर पड़ते, एक छोटा सा भपका उठता और फत करके बैठ जाता। वो दोनों सारी दोपहर गिटारी के अंडे तलाश करते रहे اور ایک انڈا بھی انہیں نہ ملا۔ انگریزی کیکروں کے جھنڈ کے پاس جا کر افضل خان ایک سیاہ تنے والے ٹھٹ پر بیٹھ گیا۔ چھوٹے چھوٹے بسنتی بریے کیکر کے پتوں میں آ جا رہے تھے اور فضا میں شہد کی مکھیوں کی گنجار تھی۔ حسین باغی کا چہرہ خوفزدہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گٹاری کے انڈے نہ ملنے پر کئی سزائیں مرتب ہو سکتی ہیں۔ پھیر کوڑیا، افضل خان نے اپنے نچلے لب پر زبان پھیر کر کہا۔ ہاں جی، تجھ سے گٹاری کا بھی پتہ نہیں رکھا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی سفید بالوں والی ہافتی کے حق میں کچھ گالیاں بھی تھیں۔ ہاں جی، اوے، کوئی کام تجھ سے چج کا ہوتا ہے کہ تو اس دنیا میں رب کا مخول بنانے آیا ہے؟ حسین باغی نے اپنے ٹانگوں کا کراس بنا لیا اور اپنے سینے کو دونوں بازوں میں لپیٹ لیا۔ اس طرح وہ تھوڑا سا تحفظ محسوس کرنے لگا۔ ہاں جی، چلے پھر چتر۔ حسین باغی چپ رہا۔ اسے معلوم تھا کہ کالے تنے والے کیکروں پر شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا اور مکھیاں ذرا سی جنبش سے دیوانہ وار اڑ سکتی تھی، لیکن جس طرح چوروں کے ساتھ سیند پر نگرانی کرنے والا پٹھوال خود چوری میں شامل نہ ہو کر بھی ساتھ رہتا ہے، اسی طرح حسینہ باغی چھتر چلے کے کھیل میں شامل نہ ہو کر بھی بھاگتا رہتا تھا۔ افضل خان نے اپنے پاؤں سے باریک تلے کے کام کا غصہ اتارا، اپنے سر پر گھمایا، وگاٹی ماری اور دور ککروں کے جھنڈ پر پھینک دیا۔ حسینہ ان جوتوں کی قیمت تو جانتا ہی تھا، لیکن ان کو واپس نہ لانے کے مول سے بھی اس کا سارا وجود واقف تھا۔ جوتی کچھ ایسی اڑی کہ فلائنگ سوسر سارے ککر پار کر کے پانی کی آڑ سے کچھ پہلے برہمی بوٹی کے کھیت میں جا گرے۔ حسین باغی اپنی چوکور خانوں والی تہمت کو سنبھالتا مشکی کتے کی طرح خصے کے پیچھے بھاگا، پھر جوتے کو اٹھا کر اپنے قمیض سے صاف کرنے لگا۔ ایک چھوٹا سا پوتنا کھیت میں بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اوے لا بھی، کیا عورتوں کی طرح ہر وقت پین ڈال کر بیٹھ جاتا ہے؟ لا رہا ہوں جی، ابھی لایا، لاتا ہوں جی۔ جب آر کے کام کا تلا چمک اٹھا، بھوبل کا کوئی نشان نہ رہا تو حسین باغی لنگڑا لنگڑا کر بھاگتا افضل خان کے لیے تماشا بن کر ٹھنڈ کے پاس جا پہنچا۔ افضل خان کا مخولیا بن کر اسے ہنسانے میں کامیاب ہو جانا حسین باغی کے لیے بڑی فتح تھی۔ جب دایاں پاؤں خصے میں پھنساتے ہوئے باغی کتے کی طرح بھونک رہا تھا تو افضل خان نے دو پلی ٹوپی جیسا ہلکا جوتا پھر اٹھایا، اپنے سر پر گھمایا اور فرسبی کی طرح اوپر کی طرف اڑا دیا۔ لے بھئی بھاگی، پھر چتر چلا۔ بھاگی نے اوپر نظر کی، نازک سی بادامی کشتی آسمان کی طرف اٹھی۔ پھر اس نے ایک نیم دائرہ کاٹا اور کیکر کے درخت کی پھننگ پر کسی مٹیار کا لونگ بن کر اٹک۔ افضل خان کھی کھی کر کے ہنسنے لگا، لیکن حسین باغی کو اس لونگ میں اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس درخت کے ساتھ والے کیکر پر شہد کی مکھیوں نے چھتا ڈال رکھا تھا۔ اس نے ابھی پچھلی شام ہی ابے کے ساتھ جا کر ٹنڈ کرائی تھی۔ انگریزی کیکر کا تنا سیاہ اور کامن پنو جیسے کانٹوں سے لدا تھا۔ حسینہ باغی اس کھیل کے وہ تمام اصول جانتا تھا جو افضل خان کے وضع کرتا تھے، ان ذلتوں سے بھی شناسا تھا جو اگر وہ جوتا لے کر واپس نہ آتا تو اسے کھلے بازو ملتے۔ جسم کے ہر جائز اور ناجائز مقام پر مروڑی دینا، چٹکی کاٹنا، گدگدانا، کریدنا، مکہ مارنا اس کھیل کی ہار کا نتیجہ تھا۔ جب تک باغی جوتا واپس نہ لاتا اسے ہار مانتے ہی بنتی اور کھیل کا دوسرا حصہ جاری رہتا۔ حسین باغی نے سوئی جیسے کانٹوں میں بٹنوں جیسے زرد پھولوں پر نظر ڈالی۔ اس کی نگاہوں میں اماں ہافتی کا چہرہ گھوم گیا۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور کیکر کے درخت پر احتیاط سے چڑھنے لگا۔ وہ سوچتا جا رہا تھا کہ آج تک اس نے جرت کر کے کبھی اپنے جوتے کو کیوں نہیں پھینکا اور افضل خان اس کا جوتا واپس کیوں نہیں لایا۔ ہمیشہ وہی چور اور افضل خان سپاہی کیوں بنتا ہے؟ لیکن گلی کو کیسے پتا چلتا کہ چوٹ تو ہمیشہ ڈنڈے سے ہی پڑتی ہے؟ کچھ لوگ پیدائشی چور ہوتے ہیں۔ تھانے جانا، حوالات میں بند رہنا، ضمانتوں پر رہا ہونا، سزائیں جھیلنا، محلے بھر میں بے عزت ہونا ان کے مستق پر لکھا ہوتا ہے۔ کچھ کچھ باغی کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ زندہ رہنا دراصل گلی ڈنڈے کا ہی کھیل ہے۔ حسین باغی سنبھل سنبھل کر اوپر چڑھ رہا تھا۔ ٹھنڈ پر بیٹھا افضل خان بار بار تالی بجاتا اور اونچی آواز میں کہتا، ہار مان لے، ہار مان لے باغیا، اوے اوپر نہیں چڑھ سکتا، ہار مان لے۔ حسین باغی شاخیں جھلاتا احتیاط سے اوپر دیکھ رہا تھا۔ جہاں جہاں کانٹوں نے جسم چھید ڈالا تھا جگہ سلسلہ رہی تھی۔ وہ احتیاط سے شاخیں ہلاتا تاکہ شہد کی مکھیاں نہ بلبلا اٹھے۔ جوتا بڑی اتراہٹ سے سوادھان اوپر ہی ٹنگا رہا۔ اترا اترا، ہار مان لے ہار۔ حسین باغی ہار ماننے کی وہ قیمت جانتا تھا جب اسے جھک کر دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر گاؤں تک جانا پڑتا، اور پیچھے سے افضل خان جب چاہتا، جیسے چاہتا، جہاں چاہتا چترول کیے جاتا۔ اوپر چڑھتے چڑھتے حسین نے محسوس کیا کہ اب اور اوپر چڑھنا ناممکن ہے۔ اس نے ایک شاخ پر پاؤں جما کر اوپر والے تنے کو ہلانا شروع کیا۔ خصہ ذرا سا سرک کر نچلے کانٹوں میں اٹک گیا، لیکن زمین پر نہ گرا۔ بدقسمتی سے اب حسین باغی نے اپنے دائیں پاؤں سے ادھوڑی کا جوتا اتارا اور تاک کے بہاول پور خصے کو کس کر مارا۔ اس نشانہ بازی میں خصہ اور جوتی تو نیچے گرے، لیکن ساتھ والا چھتا ہل گیا۔ شہد کی مکھیاں جو چھتے سے چپکی بیٹھی تھی تڑپ کر پھیلی۔ حسین باغی بوکھلا گیا۔ اب وہ پھرتی سے نیچے کی طرف اترنے لگا تو اس کی چار کھانے والی چھوٹی تہمت کانٹوں میں الجھ گئی۔ مکھیوں کی جلگار اتنی تیز تھی کہ اسے تہمت اتارنے کا موقع نہ ملا۔ کچھ دیر وہ چادر کو کانٹوں سے چھڑاتا رہا، وہ جھیر جھیر لیر لیر اور بھی پھنستی گئی۔ چند لمحوں میں حسین باغی کے ہاتھوں میں دھوتی کے کچھ ربن اکٹھے ہو گئے تو وہ کترنوں والے ہاتھ کو سامنے رکھے نیچے اتر آیا۔ اس روز حسین باغی نہ ادھوڑی کی ٹبی جوتی گھر لایا، نہ ہی اس نے افضل خان کا خصہ اسے لوٹایا۔ اس رات باغی نے نہ تو روٹی کھائی، نہ باپ کے ساتھ مسجد گیا، نہ ماں کے لیے بالن توڑ کر تندور کے پاس رکھا۔ آدھی رات تک اس کی سسکیاں اس کے اندر ہی کہیں سیٹیاں بجاتی رہی۔ وہ کئی بار افضل خان کے ہاتھوں بہت رویا تھا، لیکن آج اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی آدھی رات کو جنگل پانی کے لیے اٹھا کرتا تھا تو اسے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن آج اس کی روح آخری سانس تک ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تجھے باغی؟ ہافتی اس کی چرپائی پر بیٹھ کر بولی۔ کچھ نہیں، تو اوپر کیسے دیکھ رہا ہے؟ بڑی دیر جب ماں بیٹھی اس کا سر دباتی رہی تو وہ بولا، ماں ہماری زبان میں اتنی گالیاں کیوں ہیں؟ ہافتی ہنسی۔ اس نے بھی ساری عمر محبت کے لمحوں میں، نفرت کے موقعوں پر، لڑائی سمے، ماں نادر کے وقت گالیاں ہی سنی تھی۔ وے کاکا، زمینداری جو ہوئی، ہمارا رسم و رواج ہوا، گالیوں کا غصہ نہیں لگاتے۔ وڈا چودھری، وڈا سردار، اور کس طرح بات کرے کمی کمینوں سے۔ لے اٹھ روٹی کھا، چودھری کا لاڈ بھی گالی اور اس کی جھڑکی بھی گالی۔ جو کچھ وڈے کریں اس کا غصہ نہیں لگانا، عادت ہو جائے گی تجھے۔ ایویں اٹھ روٹی کھا۔ ماں جدھر مختار چاچا گیا ہے تو مجھے وہاں نہیں بھجوا سکتی؟ میں مٹی ڈھو لوں گا، تغاری اٹھا لوں گا۔ ہاڑے ہاڑے تو مجھے گالی بند کرنا جینے دے ماں، نہیں تو میں زہر کھا لوں گا۔ مختار چاچا تو شارجہ گیا ہے، وہاں کوئی کھیل کا میدان بن رہا ہے، وہاں اینٹ پلستر کرتا ہے، بھلا تو کیسے جائے گا اتنی دور؟ اس رات حسین باغی کے آنسوں کے سامنے بوڑھا بھرائی اور ہافتی بے بس ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ موروثی زمین بیچ کر اپنے حسین کو چاچا مختار کے پاس بھیج ہی دیں گے۔ جس رات حسین باغی کے بوڑھے ماں باپ زمین بیچ کر محنت مزدوری کے متعلق سوچ رہے تھے، اسی رات چودھری اکبر خان نے بھی ایک بڑا اہم فیصلہ کیا۔ افضل خان نے ہنس ہنس کر حسین باغی والا واقعہ اتنی مرتبہ بیان کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ پسلیاں چڑھ گئیں، لیکن اس کی منظر کشی بند نہ ہوتی تھی۔ جو حویلی میں گھستا اسے شروع سے آخر تک خوب مرچ مسالے لگا کر ساری بات سناتا۔ پہلے تو چودھری اکبر خان نے نمے نمے ہنسا، پھر وہ چپ سا ہو گیا اور آدھی رات کو خوف سے اٹھ کر اس نے چودھرائن کو جگایا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اچھا تو صبح تو ہو لینے دے، رات کا فیصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ افضل خان کی کہکہوں کو سن کر چودھری کو لرزا سا چڑھا تھا۔ سن بھلیے لوگ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ افضل خان کو لاہور بھیج دو، بڑے کالج میں۔ چودھرائن کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ چودھری اکبر خان نے اسے دو تین مرتبہ پہلے بھی آدھی رات کو ایسے ہی جگایا تھا اور خوفناک فیصلے سنائے تھے۔ میرے تینوں بھائیوں نے دسویں ہی کی ہے چودھری، ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ہاں ٹھیک تو ہو ہی جائے گا، پر چٹی بگی داڑھی ہو گئی ہے، اور ٹھیک ہو گیا تو کیا فائدہ؟ سنا ہے بڑے کالج میں جلدی سے انسان بنا دیتے ہیں۔ تو اسے جانے دے رابعہ، اب اور زمانے آ گئے ہیں، زمینداریاں، سرداریاں آدمی کی شناخت ضرور ہیں، مگر آپ پرانے ہتھیار ساتھ نہیں دیتے۔ میں اسے سیاست میں بھیجوں اور یہ چل نہ سکے، یہ نہ ہو جائے۔ ہتھیار چودرائن اوپر سے مقدر کی طرح سخت اور اندر سے مکھن تھی۔ کلاشنکووی کلا ہتھیار نہیں ہوتا، اب نئے زمانے نے بندہ ڈرانے کے لیے بڑا بڑا اسلحہ بنا لیا ہے۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ میری طرح ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں اسے سیاست میں ڈالوں گا۔ اگر کچھ پڑھ لکھ گیا، ڈھنگ کی بات کرنا آ گئی، تو اسمبلی میں گرج کر بات کرے گا۔ ملوک لوگوں کا طرح نکالنے سے فائدہ، جو ڈرانے دھمکانے والا ہی ہے تو کچھ کام تو آئے، کچھ نام بھی تو ہو۔ چودرائن کو لاہور کے نام سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جب بھی وہاں گئی، کلچر شوق کے ساتھ واپس آئی۔ پڑھا لکھا ہے افضل خان، پار سال دسویں کی تھی، سائیں ہے زمینوں کا، کوئی ماسٹر بننا ہے اس نے۔ چودھری اکبر خان مونچھوں تلے مسکراتا رہا۔ دسویں پاس کچھ نہیں ہوتا کم عقلے، اگر لائق نکل آیا تو سات سمندر پار بھیجوں گا۔ آدمی ڈھیر سارا پڑھ لکھ جائے اور پیچھے سے زمیندار ہو تو اڑنا سب بن جائے گا۔ اڑنا اس میں گن ہے، صرف مانجا چڑھانا ہے۔ چودرائن کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ افضل خان اڑتا سانپ کیسے بن سکتا ہے، لیکن یہ ضرور جانتی تھی کہ چودھری اکبر خان آدھی رات کے فیصلے پر عمل ضرور کر کے رہتا ہے۔ حسین باغی کے بوڑھے ماں باپ نے موروثی زمین بیچ کر جو روپیہ جمع کیا، اس کے سہارے باغی کو شارجہ بھجوا دیا۔ وہاں ایک مدت تک مختار کے ساتھ وہ اینٹ روڑا بنا رہا، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے یہ خبر چک میں پہنچی کہ حسین باغ علی انگلستان چلا گیا اور وہاں کسی سٹور میں کام کرتا ہے۔ چودھری افضل خان کے لیے کالج بہت ہی سخت گیر تھا۔ ٹیوٹر پر روب جما کر گاؤں میں دسویں کرنا اور بات تھی، یہاں پڑھائی میں تواتر، ڈسپلن، دوسروں پر اپنا وجود ظاہر کرنا آسان نہ تھا۔ وہ کسی کی ماننے کا عادی نہ تھا اور پڑھائی بن گرو چلتی نہیں، یہاں دو زانوں ہو کر ہی سارا پھل ملتا ہے۔ افضل خان نے بفر کر اپنے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ ایک ایسے کلچر کا عادی تھا جہاں کسی نتھو خیرے کے سر پر ٹیک لگائے بغیر آدمی دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔ بےزتی کر کے اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے کے لیے یہاں ارد گرد نظریں دوڑائی تو اسے فرحت مل گیا۔ فرحت ہاسٹل میں افضل خان کے ساتھ والے کمرے میں رہتا تھا۔ اس کی عادتیں متوسط طبقے کے لوگوں کی طرح ٹھیک تھی، بے جا اسراف سے بھی وہ پرہیز کرتا۔ وہ ایک دیانت دار سول سرونٹ کا واحد چشم و چراغ تھا۔ اس کا باپ محنتی اور ماں کم گو عورت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بچے کی تعلیم کسی اچھے ادارے میں ہو گئی تو ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جائے گی، تمام مسائل خود ہی سلجھ جائیں گے۔ یہ لوگ 19ویں گریڈ میں ہو کر بھی بچے کی خاطر غریبی کی زندگی بسر کرتے اور اپنی ساری پونجی فرحت کو اقبال مند بنانے میں صرف کرتے، لیکن فرحت کے دل میں ایسی دبی دبی خواہشیں موجود تھیں جو صرف کھلے پیسوں سے پوری ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے تو صرف پڑھائی کا ذکر کرتا، لیکن افضل خان کے سامنے یہ خواب، حسرتیں، خواہشات آنکھوں کی زبان سے یوں باہر نکلتی جیسے پچھلی رات گئے چھچندر اور کاکروچ باہر نکل آتے ہیں۔ پہلے پہل افضل خان نے اپنے پان سگریٹ لانے کے لیے فرحت کو اپنے پجیروں کی چابیاں دینا شروع کی، پھر زیادہ وقت یہ چابیاں فرحت کے پاس ہی رہنے لگی۔ اس کے علاوہ وہ افضل خان کی قمیضیں، ٹائیاں، جرابیں مانگ کر پہنتا۔ افضل خان کے کمرے میں وی سی آر موجود تھا، فرحت ہی اسے آپریٹ کرتا اور شہری ہونے کے ناطے اپنے پسند کی فلمیں لاتا۔ یہ عجیب قسم کے لین دین تھے جن میں بظاہر فرحت کو فائدے تھے، لیکن در پردہ وہ افضل خان کا بغل بچہ بنتا جا رہا تھا۔ دنیاوی مراد کے بدلے فرحت کی روح رہن رکھی جا چکی تھی۔ اب افضل خان اسے پیار سے گالیاں دیتا، ایسے واقعات سناتا جن کو سن کر فرحت کے کان سرخ ہو جاتے۔ افضل خان کے حصے کی معافی مانگنا، خوش آمد کرنا، ڈرائیور ہونا، گیلے تولیے پھیلانا، شیو کا برش دھونا، ایش ٹرے صاف کرنا، اس کے حصے کی پڑھائی کرنا، فرحت کے فرنج بینیفٹس تھے۔ افضل خان فرحت کو دیانتدار جانتے ہوئے اپنا بٹوا اور پجیروں کی چابیاں دے رکھتا۔ اس اعتماد سے فرحت کی کئی دبی خواہشیں پوری ہوئیں، لیکن افضل خان کا بہت بھلا ہوا۔ وہ کالج میں صرف فرحت کی وجہ سے اینٹنے لگا اور اس خوف سے آزاد ہو گیا جو پہلے پہل اس ماحول نے اس کے دل پر طاری کر دیا تھا۔ بیچارہ فرحت سرکاری گاڑی کا عادی تھا جس پر ہری نیم پلیٹ پر سفید حروف میں گورنمنٹ آف پاکستان لکھا تھا۔ اب پجیروں کی چابیاں فرحت ہی کی جیب میں ہوتی، اسی کی وجہ سے چودھری افضل خان کی دھاک سارے کالج میں بیٹھ گئی۔ फरहत अंग्रेजी मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ जहीन लड़का था। अब हर जगह वो सुपर पावर का स्पीकर बन गया। हटो बच्चों कहकर अफजल खान के लिए सामने वाली कतार में जगह बना लेता। अफजल खान की जीप में प्रोफेसरों को लिफ्ट देता और सारे रास्ते अफजल खान की इमारत के किस्से सुनाता रहता। अफजल खान ही के पैसों से दावतें होती, ट्रीट दिए जाते। कॉलेज में ज्यादा तादाद ऐसे लड़कों की थी जो वाकईतन इतनी महंगी तालीम अफोर्ड ना कर सकते थे, लेकिन माँ बाप बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये खर्च कर रहे थे। ऐसे लड़कों के घरों जेरे दाम लाने में फरहत बड़ा अच्छा सालिस साबित हुआ। माली, चौकीदार, चपरासी तमाम मुलाजिम तो वैसे ही अफजल खान की चाल ढाल और शाहखर्ची से हल्का बगोश हो गए, लेकिन वो नाडे खान जो अपने कमरों में क्लाशनिकोव और जाती टेलीफोन रखते थे, वो भी फरहत की बातें सुन सुनकर मती हो गए और उनके कमरों के आगे खास कर बरामदों से गुजरने लगे। किसी प्रोफेसर की बात सुनना, नोट्स लेना, दुरुस्त तरीके से कुर्सी पर बैठना, उस्ताद की आमद पर कुर्सी से उठना, ये सारी बातें अफजल खान के लिए तौहीन का बाइस थी। बाकी सारे प्रोफेसरों को तो फरहत ने राम कर लिया। वो जान गए कि अफजल खान कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं आया, लेकिन प्रोफेसर शौकत बुनियादी तौर पर कीमियागर था। उसका ख्याल था कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं सोना जरूर मौजूद है, लेकिन उसे पिघलाने ढालने वाला उस्ताद नहीं मिलता। इसीलिए वो देर तक अफजल खान के रवैये से मायूस ना हुआ। जो हकारत अफजल खान के रवैये से प्रोफेसर साहब तक पहुंचती थी, उसका वो नोटिस ना लेता, क्योंकि वो अभी तक फितरते इंसानी से मायूस ना हुआ था। भोला भड़ंग प्रोफेसर मस्कीन सूरत था। उसके पास 1966 की पुरानी फोक्सी, चाबी वाली घड़ी, ईगल का पेन, गोल शीशों वाली ऐनक, जिप से खुलने वाला प्लास्टिक का ब्राउन थैला, पिशावरी चप्पल, हैरान करने वाली और महजूब करने की सलाहियत, कान में फिरने वाली दिया सलाई, सफेद चाक से सने हुए हाथ और बड़ा ही खुशगवार रवैया था। वो इंग्लिश का प्रोफेसर था, लेकिन उसकी सारी दिलचस्पी आर्कियोलॉजी में थी। पुरानी तहजीबों के बनने और बिगड़ने और फिर जेर जमीन चले जाने के फिनोमेना से वो हैरान होते न थकता। वो पूछता रहता कि वो क्या वजह थी कि फिनेशिया के बासी पहले शहर आबाद करते, फिर उसे खुद ही गैर आबाद छोड़कर चले जाते। वाइकिंग कैसे सारे यूरोप पर छा गए? विच डॉक्टरों ने इलाज का ऐसा मखसूस तरीका क्यों अपनाया? वो बीबीसी की खबरों, स्टाफ रूम के सियासी मुबासों, शागिर्दों की कारों में लिफ्ट लेने से एलर्जिक था। उसे क्लास के बाद पढ़ाना, लाइब्रेरी में किताबें फरोलते फिरना, चिक्कड़ छोले खाना, सोसाइटी मैगजीन देखना पसंद था। चूंकि वो हुस्न परस्त था, इसलिए चमकदार रसालों में लड़कियों की रंगीन तस्वीरें बड़े शौक और इस्तेजाब से देखता, जैसे वो लड़कियां कोई माफूकुल फितरत मखलूक हों और जिनका वजूद सिर्फ तखय्युल का हिस्सा हो और अहले फन ने महज ज़ियाफत तबा के लिए उन्हें इख्तरा किया हो। प्रोफेसर शौकत को कोन आइसक्रीम, सेवन अप और बर्गर भी बहुत पसंद थे, लेकिन दिल ही दिल में उसे अय्याशी समझता। जब भी तालिब इल्मों के अच्छे रिजल्ट आते तो वो अपने आप को ये ट्वीट जरूर देता। शाम के वक्त गुलबर्ग के बाजार में फिर कर विंडो शॉपिंग करना उसका महबूब मशगला था। जूते की दुकानें, किताबों के स्टोर, नए डिजाइनों के कपड़े उसके लिए बड़ी तफरी का सामान मुहैया करते। वो नई अशिया को देखकर किसी साइंसदान की तरह बड़ा इन्वॉल्व हो जाता। उन्हें खरीदने, अपनी मिल्कियत बनाने और इस्तेमाल करने का उसे कभी ख्याल ना आता। वो सिर्फ इतना सोचता रह जाता कि इन अशिया को इस कदर स्ट्रीमलाइन बनने में कितने मुकामात से गुजरना पड़ा होगा। वो बज़ाहिर इस बात का इजहार तो ना करता, लेकिन दिल में वो बड़ा सिली स्कूल गर्ल वतन परस्त था। वो अपने वतन से इस तरह चोरी चोरी और सबसे छुपाकर मोहब्बत करता जैसे कोई वफाशवार इंसान अपने दोस्त की बीवी से करता है। वो अपने इस जज्बे को कभी हवा न लगने देता। अंदर ही अंदर सोचता कि मुल्क की हालत, अवाम के दिन और सियासी दुनिया का हेर फेर कैसे बदल सकता है, लेकिन जबान से वो ना तो इस मोहब्बत का एतराफ करता ना स्टाफ रूम के बहसों में हिस्सा लेता, क्योंकि वो जानता था कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि अपने मुल्क की हालत बदल सके, ना ही उसके वतन को ऐसे मुसमुसे कमजोर सूरत लोगों की जरूरत थी। इसलिए वतन में ऐसे ही रहना बेहतर था, कहीं कान बंद हो, कहीं होंठ से ले रहें और आंखें कुछ ना देखें। तुम्हारा नाम? प्रोफेसर शौकत ने सवाल किया। चौधरी अफजल खान, मैंने सिर्फ नाम पूछा है और लाउड स्पीकर पर बोलने की क्लास में इजाजत नहीं है। अफजल खान के लिए ये नई बात थी। वो जन्मदिन से खुशामद के पंगोड़े में पला था, जहां जाता जिस तरह चाहता बात करता, आज तक किसी ने एतराज नहीं किया था। वो फरहत की तरफ हैरानी से देखने लगा। नत्थू खैरे ने जल्दी से उठकर कहा, अफजल खान जी। प्रोफेसर शौकत ने मुस्कुराकर फरहत की तरफ देखा और फिर बोला, तुम्हारा नाम मैं जानता हूँ फरहत, तुम्हारे साथ वाले लड़के का नाम। अब कुछ लड़के इस चपकलिश से बाकायदा हज उठाने लगे तो अफजल खान ने उठकर बुलडोजर की आवाज में कहा, आपको सुनाई नहीं देता प्रोफेसर साहब, मेरा नाम अफजल खान है, चौधरी अफजल खान। खेतों पर ऊंची आवाज में ही बात की जाती है। किसान दूर दूर तक आवाजें देकर साथियों को बुलाते हैं, ढोर डंगर मध्यम आवाज सुनते नहीं। पिंडाल में खड़के दड़के से बात करने का रोब यकीनी है। देहात वाले ऊंचा बोलते, ऊंचा हंसते और पूरी आवाज से रोते हैं। यहाँ मिन मिन करके बोलना, दबकर बात करना बुजदिली की अलामत है। देहात में बात करने की एक पूरी मशीनरी थी, जो खंगोरे से लेकर एम आहम तक फुल ब्लास्ट चलती थी। अफजल खान मध्यम आवाज में बात करने का आदी ना था। उसे प्रोफेसर शौकत जैसा आदमी वैसे ही बुजदिल, कम हैसियत और मंगता सा लगता था। उसी रोज अफजल खान ने फैसला कर लिया कि इस कम्मी को कुछ सबक सिखाना चाहिए। जो चौधरी के बेटे को आहिस्ता बोलना सिखाता है, वो क्या किसी से मांग के खाता था कि मध्यम आवाज में बात करता। कुछ ही दिनों बाद प्रोफेसर शौकत मजमून नवीसी की क्लास में बता रहा था कि कैसे अपने इनफरादी सोच का सहारा लेकर ही एक अच्छा मजमून लिखा जा सकता है। बातों ही बातों में वो सुकरात तक जा पहुंचा और कहने लगा कि सुकरात एक अच्छा इंसान था, शहरियों से मोहब्बत करता था, फिर उस पर इतनी तोहमतें क्यों लगी, उसे जहर का प्याला क्यों पीना पड़ा, क्योंकि उसने कई बार सोफिस्ट तहरीक के लोगों को अपने इनफरादी मुस्बत सच्ची सोच से हरा दिया था। सोफिस्ट वो लोग थे जो अपनी जहानत को दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल करते थे। एथेंस में ये लोग जगह जगह लेक्चर्स देते, मीटिंग्स करते, आपस में मुबाहसे करते। उनका ख्याल था कि इबलाग इस बात पर हावी है कि अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कर दिखाए। सोफिस्ट एथेंस में ऐसे स्कूल और इदारे कायम कर चुके थे जहां शहर के अमीर तबके के लोग पढ़ने आते। इन सोफिस्ट दानिश्वरों की सोच मजबूत थी, उनका जोर इकट्ठा था, ये जत्थे की शक्ल में फाल रहते, लेकिन सुकरात की सोच इनफरादी, मुस्बत और सच्ची थी। इसीलिए वो इन दानिश्वरों से झगड़ता रहता। वो कहता रहता, ऐसी चीजों से मोहब्बत ना पालो जो जिस्म को राहत जरूर देती हैं, लेकिन जिनसे रूह मजरूह हो जाती है। सोच को मुनफरिद और मुस्बत और सच्चा रखो। प्रोफेसर शौकत छोटे से झरने की तरह हौले हौले बोल रहा था। जिनको बात सुननी थी सुन रहे थे, नोट्स लेने वालों के हाथ हिल रहे थे, जो रात को डिस्को डांस में मशगूल रहे अब बेहयाई से उंग रहे थे। जिन लोगों को माँ बाप पर एहसान के तौर पर पढ़ना था और वो शाम को ट्यूशने पढ़ने के आदि थे, वो पशमुर्दा सूरत क्लास खत्म होने के मुंतजर थे। फरहत और अफजल खान की जोड़ी सबसे अलग थलग बैठी थी। वो वक्फे वक्फे से एक दूसरे के कान में बात करते और मुस्कुराहटें होठों में दबाकर टांगे आगे फैला देते। तो फिर हो जाए, अफजल खान ने अपनी राय पर साथ लेने के लिए फरहत से पूछा। जरा रुक जाओ, कब तक? बस अभी। जब फरहत ऑफिसर बच्चा था, वो एक खास किस्म के माहौल में पला था जहां जज्बात में भी इसराफ से बचने पर इसरार होता था। लेकिन कई रोज से अफजल खान अपनी बात पर इसरार किए जा रहा था, और जिस तरह पुराने जमाने में जुल्म करने से पहले बादशाह, पुरोहित, वजीर और सिपा सालार से मुताबिकत का फैसला लिया करते थे, उसी तरह अफजल खान अपने नत्थू खैरे से अप्रूवल चाहता था। इसी गरज से उसने बाय एयर का टिकट भी फरहत को खरीद दिया था, और अब फरहत कराची वाला टिकट जेब में डाले दलेर भी हो चुका था। अब मौका है। फरहत के गले में एक छोटी सी बेसाख्त का घिघी दम तोड़ गई। घंटी बजने पर वो रोहानसा सा होकर बोला, अभी यार, अभी। अफजल खान ने खुसर फुसर की। एकदम फरहत को अपनी कमीज सीने पर तंग सी महसूस हुई। अफजल खान ने फैली हुई टांगे समेटी, खुस्से वाले दाएं पांव को पंजे पर टिकाया और जूता उतार लिया। फिर बड़ी महारत के अंदाज में उसने अपने सर पर हाथ का एक चक्कर लगाया और ब्लैक बोर्ड की जानब खुसा चला दिया। दो पल्ली टोपी जैसी हल्की जूती लड़कों के सर पर से चक्कर काटती फ्रिस्बी की तरह पड़ी और ब्लैक बोर्ड से टकरा कर प्रोफेसर शौकत के कंधे से लगी और तड़पड़ा कर उस किताब पर गिरी जिसमें से सुकरात के मुतालिक प्रोफेसर शौकत बता रहा था। इस इनफरादी सोच से सारी क्लास सन्नाटे में आ गई। वो लड़के जो ट्यूशने पढ़ने के आदि थे सकते में आ गए। ये कुछ गरीब लोगों का घरोना था, सब खाते पीते घरानों के बच्चे थे और फर्स्ट ईयर में होने के बावजूद बेशतर के पास अपनी कारें थी। सब ने मुड़कर अफजल खान की तरफ देखा। वो अपने बगल बच्चे से दाद वसूल करने की गरज से देख रहा था। फरद की निगाहें झुकी हुई थी और उसके बगलों में पसीना आने लगा था। प्रोफेसर शौकत ने दोनों हाथों के प्याले में खुस्से को रखा और वो दो रोया कतार में डग डग चलता अफजल खान के पास आया। खुस्से को पेश करते हुए बड़े मुंजबत गुस्से के साथ उसने कहा, अब आप जा सकते हैं अफजल खान, और इस जेलीफिश को भी साथ ले जाइए। चौधरी अफजल खान ना इस लहजे का आदि था ना ही इस अंग्रेजी जबान का। देहात में जब भी गुस्से का इजहार होता बात ऊंचे ऊंचे की जाती, उसे गालियों से सजाया जाता, फिर डांगे निकलती, फायर होते। ना चाहते हुए भी अफजल खान उठ गया। फरद भी निगाहें झुकाए उसके साथ चला। जब वो दरवाजे में आधा अंदर आधा बाहर हो रहा था तो पीछे से आवाज आई, अफजल खान शाम को मुझे मिलना घर पर। अफजल खान के लिए जिंदगी में ये पहला ऑर्डर था। वो शाम को सरकारी अपार्टमेंट में पहुंचा, घंटी बजाई तो दिल में आई कि भाग जाए, लेकिन जाली का दरवाजा इतनी जल्दी खुल गया कि वो लौट ना सका। आओ आओ, अच्छा क्या तुम फरद को साथ नहीं लाए? ऐसे लड़कों की कोई बैकबोन नहीं होती, उनकी माओ ने उनकी तरबियत में बहुत कष्ट झेले होते हैं, लेकिन उस तरबियत की खातिर ये जेलीफिश स्टैंड नहीं ले सकते। अच्छा किया अकेले आए, आ जाओ बैठो। बैठने से पहले अफजल खान ने कमरे का जायजा लिया। सफाई और सादगी के अलावा कमरे में काबिल तवज्जो और कोई चीज ना थी। मुझे यूं लगता है अफजल खान, तुम में इनफरादी सच्ची सोच की गुंजाइश है, इसीलिए मैंने आज तुम्हें बुलाया। मैंने फरद को इरादतन नहीं बुलाया, वो जेलीफिश है। मेरी बातों का असर तो वो लेगा, लेकिन उसमें मेटामॉर्फोसिस की गुंजाइश नहीं। तुम्हें मालूम है कि अगर इनफरादी और सच्ची सोच मुस्बत ना हो तो भी नुकसान होता है। दरअसल ये बात तुम्हें क्लास में बता नहीं सका। तुम्हारा रवैया मुनफरद था, तुम्हारे जज्बात सच्चे थे लेकिन मुस्बत ना थे। अफजल खान, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि अभी चंद साल के लिए गाँव चले जाओ। अभी तुम्हारी अना तरबियत को कबूल करने के लिए राजी नहीं। तुमने अभी इल्म के लिए झोली फैला नहीं रखी, तुम उस्ताद को मानने के लिए तैयार नहीं। अभी अगर तुम कॉलेज में रहे तो तुम्हारा भी हर्ज होगा और दूसरों का नुकसान भी। मैं अच्छा उस्ताद नहीं हूँ और कई बार अपने आप को भी यही मशवरा दे चुका हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि मैं कोई और काम करना नहीं जानता। ये बड़ी मुश्किल है, वरना उस्ताद का दानिश्वर का यही काम है कि वो मुनफरिद और सच्ची सोच को मुस्बत होना सिखाए। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, मेरा मतलब नहीं सॉरी की बात नहीं है। मैंने तुम्हें शर्मिंदा होने के लिए यहाँ नहीं बुलाया। दरअसल मैं तुम्हारे साथ बैठकर लाउड थिंकिंग करना चाहता हूँ, तुम्हें शामिल करके सोचना चाहता हूँ, इजाजत है? जी जरूर जरूर। अफजल खान कुर्सी पर आगे होकर बैठ गया। मेरी तरफ देखो, मेरे जैसे तमाम उस्तादों की तरफ देखो। हम पढ़ाते सुकरात हैं, हमारे मुंह से बड़े बड़े फिलासफरों के नाम निकलते हैं, लेकिन असर कुछ नहीं होता। क्यों भाई मेरे, उस्ताद का अमल अगर सीधा ना भी हो, उसकी सोच तो सीधी होनी चाहिए। मुझे इन आलमों की सोच पर पुख्ता यकीन तो होना चाहिए, जिनका जिक्र मैं क्लास में करता हूँ, जिनकी दानिश समझाता हूँ। मुनफरिद सच्ची और मुस्बत सोच का मैं वसीला हूँ और मेरा असर लड़कों पर नहीं होता। क्यों क्यों, कभी तुमने सोचा क्यों असर नहीं होता? क्योंकि मेरा इस दानिश पर यकीन नहीं है, और जब तक यकीन ना होगा आदमी किसी और को कुछ बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। हम लोग ही तवज्जो नहीं देते, हम ही और बातों में उलझे रहते हैं, आपका कोई कसूर नहीं है सर। पहली बार अफजल खान के मुंह से इतने एहतराम से सर का लफ्ज निकला था। नहीं नहीं, तुम लोग सच्चे हो, इनफरादी सोच रखते हो, सिर्फ मुस्बत नहीं हो। मैंने तो अपने मुतालिक सोचने के लिए तुम्हें बुलाया है। मुझे मालूम नहीं मैं उस्ताद कैसे बन गया। सच बताऊं, लेक्चरर बनने से पहले मैंने कोई नौकरियों के लिए कोशिश की, नायब तहसीलदार और पोस्ट मास्टर बनने के लिए भी हाथ पांव मारे, लेकिन नहीं मिली। तुम जानते हो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं चलते। हमारे बड़े सगीर में जात, बरादरी, खानदान, कबीला चलता है। जब ये यूनिट टूटेंगे, जब फैमिली यूनिट कमजोर पड़ेगा, तो फिर सिस्टम रवा होंगे, फिर नौकरियां मिलेंगी, इंसाफ बांटा जा सकेगा। मुझे नौकरी नहीं मिल सकती थी क्योंकि मैं किसी मजबूत बरादरी का फर्द नहीं था, किसी बा असर खानदान का फर्द नहीं था। अचानक नौकरी मिल गई, बगैर सिफारिश के, बगैर मेरिट के, मोजसा। यहाँ सब कुछ मोजे से होता है। नौकरी तो मिल गई बरखुरदार, लेकिन अभी तक मैं जान नहीं सका कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए अपने आप से, अपनी जिंदगी से और दूसरों से। ना ही मुआशरे में मेरी कोई शनाख्त है और ना ही मेरी अपनी नज़र में मेरी कोई पहचान है। ऐसा इंसान कभी मुतासर नहीं कर सकता बेटे। मैं कई बरस से सोच रहा हूँ कि मैं इन अमीरजादों को लगाम क्यों नहीं डाल सकता, ये मुझसे मुतासर क्यों नहीं होते, मेरे काबू क्यों नहीं आते। आज जब तुमने अपनी जूती का हेलीकॉप्टर चलाया तो मुझ पर अपनी हकीकत खुली कि मैं भी शायद मुकम्मल तौर पर गड़बड़ाया हुआ। ना मेरी सोच सच्ची है, ना मुनफरद है, ना मुस्बित। फिर तुम जैसे लोगों को मैं कैसे कुछ सिखा सकता हूँ। अफजल खान का दिल पसीज गया। वो रुंधी आवाज में बोला, सर हम लोग क्लाशनिकोफ की जेनरेशन हैं, हम मामूली बातचीत कैसे समझ सकते हैं। ना ना, सॉरी की बात नहीं है, अनालिसिस की, तज्जिये की घड़ी आ पहुंची है। तुम्हें भी सोचना पड़ेगा, मुझे भी। हमें बैठकर सोचना चाहिए अपने बारे में, मुल्की निज़ाम के बारे में, अपने तासुबात के मुतालिक। आप सब बहुत अच्छे हैं। हाँ हूँ, मुझे भी वहम है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तुम भी बहुत अच्छे हो अफजल खान। इट्स अ पिटी कि हम दोनों की कोई शनाख्त नहीं है। तुम अपने बाप की जागीरदारी से जाने जाते हो और मैं उन उलमा के इल्म की ढेरी पर सखी बना बैठा हूँ जिसमें मैंने जर्रा भर इजाफा नहीं किया। हमारी अपनी कोई शनाख्त नहीं। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया और बाहर से मेंढक टराने की आवाजें आने लगी। सुनो अफजल खान, बड़ी देर के बाद प्रोफेसर शौकत बोला, किसी जेलीफिश, किसी एरे गैरे नत्थु खैरे को बगल बच्चा बनाना कि अपनी पिसपाई के वक्त तुम उसकी बेइज्जती करके अपने वजूद को मनवा लोगे, ये किसी शख्स की शनाख्त नहीं हो सकती। जिस शख्स को अपनी जात के लिए किसी दूसरे की कमबख्ती चाहिए, वो क्या शनाख्त रखता है। ये लम्हा फिक्रिया है मेरे लिए, तुम्हारे लिए। अगर तुम किसी ऐसे जजीरे में चले जाओ जहां तुम्हारे बाप की दौलत ना जा सके, जहां बेइज्जती करने के लिए फरहत साथ ना हो, यानी तुम अपना कद नापने के लिए कोई टेप भी हमरा ना ले जा सको, तो इस जजीरे में लोग तुम्हें कैसे जानेंगे, तुम्हारी इज्जत कैसे होगी। अफजल खान का सर चकरा रहा था, उसने आज तक ऐसी बातों के मुतालिक सोचा ही नहीं था। बेटे अफजल खान, तुमसे तो वो मॉडल्स अच्छी हैं जो कम अज कम अपनी शक्लो सूरत और फिगर से पहचानी जाती। देखो, जब लीडर ताकतवर होता है तो सारी कौम की शनाख्त बन जाता है। जब मशाहिर सच्चे, मुनफरिद और मुस्बत होते हैं तो दूर तक और देर तक वो एक इलाके के संगे मील होते हैं। लेकिन जब ताकत का सरचश्मा अवाम बन जाते हैं जो ना मुनफरिद होते हैं ना सच्चे, तो फिर ऐसे लीडर जो अवाम से ताकत हासिल करते हैं मुस्बत नहीं रह सकते और कौम की शनाख्त जाती रहती है। याद रखो अफजल खान, शनाख्त वाहिद है और अवाम जमा है, कभी भी जमा शनाख्त का बाइस नहीं होती। इंसान जब भी पहचाना जाएगा तो किसी एक चीज से, एक वस्प से, किसी एक खासियत से। हो सके तो गांव वापस चले जाओ और किसी ऊंची ढेरी पर, किसी रेत के टीले पर बैठ के सोचो कि तुम्हारा अकेला वस्प कौन सा है जो तुम्हारी शनाख्त बन सकता है, जिससे सिर्फ तुम पहचाने जा सकते हो। अफजल खान बड़ी देर तक चुप बैठा रहा। वो माफी मांगना चाहता था लेकिन जानता नहीं था कि माफी कैसे मांगी जाती है। सुकरात उस्ताद था, उसकी एक ही शनाख्त थी कि वो सच्चा था। मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ देर के लिए ये नौकरी छोड़ दूँ और जब इन आलिमों की मुनफरिद, सच्ची और मुस्बत बात और सोच मेरा ईमान बन जाए तो लौट आऊँ। लेकिन बरखुरदार, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेवा बहन है और एक ऐसी माँ है जो बहुत जल्द रोने लग जाती है। बड़ी देर तक वो दोनों चुपचाप बैठे रहे। शाम खिड़की में खड़ी अफजल खान को ऐसे इशारे कर रही थी जैसे वरद को वो क्लास से बाहर आने के लिए क्या करता था। प्रोफेसर शौकत का चेहरा, हाथ, कंधे एक उदास इंसान के थे। बड़ी देर के बाद वो दोनों उठे और बगैर माफी मांगे अफजल खान ने रुख्सत चाही। जरा मुझे खोखे तक ले चलोगे? सिगरेट ले आऊं? मैं ला देता हूँ सर। नहीं यार, मुझे तालिब इल्मों से सिगरेट मंगवाने की आदत नहीं। अफजल खान का ख्याल था कि प्रोफेसर शौकत उसके साथ कार में खोखे तक जाएंगे, लेकिन जब अफजल खान भागकर कार का दरवाजा खोलने लगा तो प्रोफेसर ने हवा में हाथ लहराकर कहा, ना ना भाई, इस वक्त पैदल ही ठीक है, आओ चलें। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। सड़क सुनसान थी, कभी कभी कोई मोटरसाइकिल सामने वाली सड़क पर भर भराती गुजर जाती। एक घर से टीवी पर कमर्शियल का साउंड ट्रैक सुनाई दे रहा था। प्रोफेसर शौकत ने आवाज गिरा कर कहा, मैं मानता हूँ किसी मुल्क और लोगों का कल्चर उनकी बहुत बड़ी शनाख्त है, लेकिन गरों की, कौम की, लोगों की शनाख्त, फर्द जब कभी इस पहचान का सहारा लेता है, भूंडा और अनाड़ी लगता है। अपने कल्चर की मोहब्बत में मुब्तला होना और बात है, लेकिन उसको शनाख्त बनाना ऐसे ही है जैसे कोई अपने लिबास, बर्तनों, रहन सहन की खुद ही तारीफ कर रहा हो। कल्चर फर्द के लिए इस्तेमाल की चीज़ है। अगर तुमने इसे अपनी शनाख्त बनाई तो याद रखो, ये तुम्हारे बाप दादा की दौलत से भी बड़ा सराब साबित होगा। आज तक जो भी पैगंबर आया, जहां भी आया, उसने कभी सकाफत पर तवज्जो नहीं दी, उसे सानवी हैसियत देकर बसे पुश्त डाल दिया, क्योंकि पैगंबर अबदी पैगंबर है। वो इकदार सीधी करता है और सोच मुस्बत करता है। वो जानता है कि कल्चर की हैसियत सानवी है। तूतन खामन का कल्चर कहाँ है? वाइकिंग जो नॉर्वे, स्वीडन से उठकर सारा इंग्लिस्तान और यूरोप में छा गए, उनकी तहजीब कहाँ गई? कल्चर एक अहद को जाहिर करता है और जब अहद गुजर जाता है तो साथ ही कल्चर भी मट्टी पड़ना शुरू हो जाती है। पैगंबर ना सिर्फ मुनफरिद और सच्ची सोच को मुस्बत सम देते हैं, बल्कि उस सोच को अबदी कर देते हैं। अगर कल्चर को अपनी शनाख्त बनाओगे अफजल खान, तो लोगों से टकराते रहोगे, बहसें करते रहोगे, लेकिन कभी जीत नहीं सकोगे, क्योंकि लस्सी पीने वाला चाय पीने वाले से बहस तो कर सकता है, जीत नहीं सकता, एंड वाइस वर्सा। वो दोनों काफी दूर तक फिर खामोशी से चलते रहे। अफजल खान को अपने अंदर कुछ टीसता हुआ नजर आ रहा था। फिर प्रोफेसर ने लंबी सांस लेकर कहा, खरीदो फरोख्त की तरफ अपना ध्यान मत लगाना, बेजान अशिया देर तक जानदार इंसान की पहचान नहीं बन सकती। अपने गाँव जाकर किसी टीले पर बैठकर सोचना, मैं तो नौकरी करता हूँ और बच्चे पालता हूँ, मेरी तो थर्ड आई नहीं खुली, लेकिन तुम कोशिश करना। तुम्हारी शनाख्त इतनी मामूली तो नहीं कि तुम किसी छोटे आदमी का बुत ढाकर उस पर अपना नस्ब कर दो। इसमें भी तुम्हारा कसूर कम कम है, ये भी हमारे कल्चर की साख्त का कसूर है। हम सब के पास इज्जत बेइज्जती की चौकटे हैं, पैमाने हैं, हाशिए हैं, फ्रेम हैं। हम इंसान को दरियाफ्त करने का फन नहीं जानते। हम पहली मुलाकात में इन चौखटों में मुलाकाती की तस्वीर फिट कर लेते हैं और फिर इज्जत और बेइज्जती के हिसाब से अपने जहन में इसे ऊपर नीचे टांग लेते हैं। गौर से देखो अफजल खान, एक बार नहीं, गौर से बार बार जायजा लो। हम एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, किस एतबार, किस पहचान पर राबता बढ़ाते हैं? हमारी मुलाकात आधे घंटे की हो या बरसों पे मुहित हो, हम किसी को पहचान नहीं पाते। हमें अपने हाशिए, फ्रेम, चौकटे के लिए, अंदर की शनाख्त, परेड के लिए कुछ बंधी सोची समझी सी मालूमात दरकार होती है। हम तो ट्रेन के सफर में भी, जहाँ की मुलाकात बड़ी आर्जी होती है, पूछगछ करते हैं थाने जैसी। हमें नफरत या इज्जत करने के लिए मालूम होना चाहिए कि हमारा हम सफर किस जात बरादरी का है, उसके कितने बहन भाई हैं, उसका बाप किस ओहदे पर फायज है, वो किस तबके का बंदा है। हम उसके लिए सीट छोड़ दें कि छीन लें। गुफ्तगू से हम सिर्फ जाती मवाद हासिल करते हैं। उसी मवाद के बिना पर हम अपने इज्जत और बेइज्जती के चौकटों में उसकी तस्वीर फिट करते हैं और उसकी शनाख्त करते हैं। हम इन चौकटों के बगैर ना कुछ सोच सकते हैं, ना रबते बना सकते। खोखा अब सामने था और शाम में लिपटा हुआ नजर आता था। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं सिगरेट खरीद लाऊं। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है, मैं लड़कों से सिगरेट लेकर नहीं पीता। मैं दरअसल अपनी अना के चक्कर में हूँ। मेरी अना मुझे सिखाती रहती है कि मेरी खुददारी ही बुनियादी तौर पर मेरी पहचान है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये भी एक चक्कर है। अफजल खान, अगर तुम ज्यादा सफर ना कर सके तो दूसरे मुल्कों का अदब जरूर पढ़ना, बड़े भेद खुलेंगे। कहानी फ्रांसीसी हो, इंग्लिस्तान की हो, चाहे नॉर्वे की, वहाँ के किरदार कभी एक दूसरे से नहीं पूछते। तुम्हारा बाप किस महकमे में है, तुम पीछे से कौन हो, तुम्हारी जात बरादरी क्या है, बहन भाई कितने हैं, तुमको किसी किरदार के मुतालिक ऐसी मालूमात कम ही मिलेंगी, क्योंकि वहाँ लोग एक दूसरे को दरियाफ्त करते हैं। वो मिलने वाले को इतनी मोहलत देते हैं कि वो अपनी इज्जत और बेइज्जती का सबूत बहन पहुँचाए। जब कभी तुम बैरून मुल्क जाओगे और किसी लैंड लेडी के पास ठहरोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सालिया साल पास रहने के बावजूद उसे तुम्हारी जात का तो इल्म होगा, लेकिन तुम्हारी जाती तारीख से वो भी इल्म होगे। तुम्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिलेगी कि लैंड लेडी का माजी क्या था। वो तुम्हारे साथ बड़ी शफकत का सलूक करेगी और तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे तो वो तुम्हारी इज्जत करती रहेगी। उसके पास तुम्हारी शनाख्त का कोई शनाख्ती कार्ड नहीं होगा जो वो अपने खुद साख्ता इज्जत बेइज्जती के चौकटे में लगाकर हमेशा के लिए उस पर मोहर लगा दे। हो सकता है कि पाकिस्तानी लोगों की वजाकता का एक अमूमी ख्याल उसके पास हो, लेकिन अगर तुम उसे गलत साबित कर दोगे तो फिर वो अपना अमूमी ख्याल निकाल फेंकेगी और तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लोगों की खातिर अपने हम वतनों से लड़ती फिरेगी। हो सके तो अपने वजूद को पहचानने के लिए बाहर जरूर जाना, किसी ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे बाप का दबदबा बेमायनी हो, तुम जात बरादरी की धौंस ना दे सको, अपने वतन के सारे क्लास सिस्टम पीछे छोड़कर किसी ऐसे देश में रहना जहाँ रहना तो आसान हो, मनवाना मुश्किल हो। पेशतर इसके कि सारे सिस्टम बदल जाएं और हर केंचवा सांप बन जाए। अफजल खान, अपनी एक खूबी, एक वस्प, अपनी इकलौती शनाख्त जरूर तलाश कर लेना। उसके बाद जिंदा रहने के लिए इतने जूते चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपने आप को पहचान लिया तो फिर तुम्हारी सोच खुद ही सच्ची और मुस्बत हो जाएगी। अब तुम जा सकते हो। प्रोफेसर शौकत चंद लम्हे बाद बड़ी ही दिलचस्पी से खोखे वाले के साथ बातें करने में मशगूल हो गया। अफजल खान आई एम सॉरी कहना चाहता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि माफ़ी कैसे मांगी जाती है। उसने प्रोफेसर का कंधा छूना था, फिर आहिस्ता से सलाम करके कार की तरफ पलट गया। अफजल खान से पहले डाकिये ने बड़े चौधरी जी को उसकी रिपोर्ट दी। वो बड़े इम्तहान में अच्छे नंबरों से पास हो गया था, लेकिन इस कामयाबी के बावजूद उसने कॉलेज वापस जाने से इनकार कर दिया था। ये बात चौधरहिन को तो समझ आ गई, लेकिन अकबर खान उठते बैठते पूछता ही रहता कि आखिर छोरा कॉलेज क्यों नहीं जाता। ऐसे ही कई साल गुजर गए। ना तो अफजल खान ने शादी की और ना ही गांव के किसी हुसैन बागी को करीब आने दिया। सारा वक्त वो खेतों में खजूरों के आसपास ऊंची ढेरियों और तरशे हुए टीलों पर गुजार देता। वो अपने आप से मिलना चाहता था, अपने वजूद को आंकने की हविस रखता था। उसे खुदबुत लगी रहती थी कि वो सोना है कि पीतल। चौधरायन को यकीन था कि शहर में किसी ने अफजल खान पर तावीज कर दिया है। ऐसे ही कई सालों बाद अचानक उसके पाँव हुसैन बागी के घर चले गए। हुसैने की बीमार शिमार बूढ़ी माँ आंगन में बैठी थी। अफजल खान को पहचाने में दिक्कत पेश आई, क्योंकि हाफ्ती का घर बार उसका हुलिया पक्की हवेली जैसा नजर आ रहा था। हुसैना बागी कहाँ है माँ जी? आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। अफजल खान आहिस्ता आहिस्ता हाफ्ती के पीछे हो लिया। अंदर वाले कमरे में छत का पंखा चल रहा था। धुले फर्श पर ऐसी कुर्सियों की कतार लगी थी जिन पर सफेद कपड़े के गुलाफ चढ़े थे। हाफ्ती ने फ्रिज खोला, बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसे खुद खोल लो। और हुसैन अली कहाँ है? वो तो बेटा बर्मिंगम में रहता है, उसका बाप वहीं होता है। सारे बर्मिंगम में उसकी बड़ी इज्जत है। मैं भी पिछले हफ्ते ही आई हूँ कुछ दिन के लिए। अफजल खान के कान खड़े हो गए। भला हुसैन बागी के पास अनजाने मुल्क में क्या था जिसकी वजह से उसकी इज्जत कायम हो गई? पहले तो चौधरी अकबर खान रजामंद ना हुआ कि बेटा बर्मिंगम जाए, लेकिन राबिया चौधरी ने समझाया कि क्या पता इसी तरह कोई तब्दीली रूनुमा हो जाए। शायद वापसी पर अफजल खान चाती पर ही राजी हो जाए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर इतने सफेद लोग पाकर इतनी सारी रोक टोक और सामान की राखी ने अफजल खान को बौखला दिया। हुसैन बागी को देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन हुसैने का लिबास चाल ढाल देखकर वो कुछ बुझ सा गया। जिस वक्त एक अंग्रेज कुली को इशारा करके बागी ने सामान उठवाया तो अफजल खान को यकीन हो गया कि जमाना किसी ऐसी सिमत पे निकल गया है जहां की उसे शनासाई नहीं। उसने मुअद्दब होकर बागी बागली को आप पुकारना शुरू कर दिया। शाम को लंदन में एक छोटा सा मुशायरा था। हुसैना उसे अपनी सफेद लंबी कार में बिठाकर लंदन की तरफ रवाना हो गया। इस मुशायरे में मुकामी शोरा के अलावा कनाडा, पाकिस्तान, नॉर्वे और हिंदुस्तान के शोरा भी शिरकत के लिए आए हुए थे। रास्ते में हुसैने ने हंसकर कहा, चौधरी जी, जब आप वापस जाएं तो अपना एक खुस्सा मुझे दे जाएं, मैं उसे अपने पास रखूंगा। क्या मतलब? बस जी, अगर वो छितर मेरी जिंदगी में ना आता तो आज मैं हुसैना बागी से हुसैन अली बाग ना बनता। ये सब कुछ उसी जूते की बरकत से हुआ जी। अफजल खान उसके बाद कुछ ना बोला। हुसैना उसे रास्ते में बहुत कुछ बताता रहा, लेकिन उसने कोई बात ना सुनी। हॉल खचा खच भरा हुआ था, लेकिन मुकम्मल खामोशी थी। अफजल खान को एक कुर्सी पर बिठाकर हुसैन अली चुपचाप खिसक गया। कुछ देर के बाद सारा हॉल गुप अंधेरे में था और डाइस पर जगमगाती रोशनी में शायर हजरात बराजमान थे। उन सब में हुसैन अली सबसे मुनफरद नजर आ रहा था। उसने माइक्रोफोन को जरा से दुरुस्त करके कहा, हाजरीन, आज इस मुशायरे में वक्त के बहुत ही नामवर शोरा बड़ी दूर से जमा हुए हैं। मैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, और चूंकि स्टेट सेक्रेटरी के फराइज भी मुझे ही सौंपे गए हैं, इसलिए मैं अपनी नाचीज सी खजल सबसे पहले पेश करता हूँ। उसने इधर उधर तकल्लुफन देखकर पूछा, इजाजत है? उसके बाद हुसैन अली बाग ने अपनी गजल शुरू की। उसके अशार में अपनी नादारी, तोहीन, कस्म पुरसी फूलों की तरह सजी हुई थी। यूं लगता था जैसे उसने अपनी फटी हुई झोली को अपनी शनाख्त बना लिया है। सारे हॉल से तहसीन व आफरीन की सदाएं उठ रही थी। लोग निसार जा रहे थे, तालियां बजाते ना थकते थे। मुकर्रर मुकर्रर की सदाओं ने एक गूंज पैदा कर दी थी। हुसैन अली बाग का चेहरा रोशनी, खुशी और लोगों के एतराफ की गैस लाइट में तमतमाया हुआ था। अफजल खान ने अंदर ही अंदर थूक निकल कर सोचा, अपना हुसैना है, कुब्बे ढोल बजाने वाले का लड़का, तंदूर पर रोटियां थपने वाली हाफ्ती का जाया, लो और कौन है, बागी ही तो है, ढेरों पर से गाजरें मूलियां उठाकर खाने वाला। इसे तो इतनी तौफीक भी कभी नहीं हुई कि किसी खेत में चलते चलते कोई गन्ना ही तोड़ ले। अफजल खान ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहना चाहता था, सुनो सुनो, ये हुसैन अली बाग नहीं है, ये अपना हुसैना है, बागी है, मुझसे पूछो, मुझसे समझो, तुम लोगों को ठग रहा है, मुझसे पूछो इसकी असलियत क्या है, भराइयों के कुछ लड़के के लिए तालियां बजाओगे तो हमारे लिए क्या करोगे, क्या करोगे अफजल खान के लिए। लेकिन तालियां तो हुसैन अली बाग के लिए थमने में ना आ रही थी। वो रसान से मुस्कुराता, जब कोई अनाउंसमेंट करता, किसी दूसरे शायर का तारुफ कराता, किसी और का शेर पढ़ता, हल्की फुल्की बात करता तो हॉल में तड़ तड़ तड़ फायर की तरह तालियों का सिलसिला गूंज उठता। आखिर अफजल खान से ना रह गया, वो हॉल से उठा और बाहर निकल गया। सड़क पर निकलते ही सबसे पहले उसने गले में फंसे हुए खंखार को ऊंची आवाज में सड़क पर थूका। फिर वो बिला मसरफ चलता रहा। लंदन की मखसूस सर्दी में उसने अपने कोट के कॉलर ऊपर किए। रात बहुत जा चुकी थी। वो गुस्से में मुसलसल सोच रहा था। बड़ी देर चलते रहने के बाद सोचे चले जाने पर वो पिकेडली के करीब एक बेंच पर बैठ गया। उस पर प्रोफेसर शौकत की बातें लंदन की मी कनी की तरह होले होले उतरने लगी। वो सुनने लगा, कहीं करीब ही प्रोफेसर की आवाज आ रही थी, अगर तुम किसी ऐसे जजीरे में चले जाओ जहां तुम्हें कोई ना जानता हो, वहां अपने आप को कैसे मनवाओगे अफजल खान? अगर अब वो किसी दरवाजे को खटखटाए और लैंडलेडी से कहे कि वो अफजल खान है तो वो क्या समझेगी? पहली बार उस पर इंकशाफ हुआ कि कुछ लोगों की शनाख्त के तमाम डोल उनके बाप दादा के भरे हुए होते हैं। वो उन पर ही मान करते हैं, अपने बासन को कभी नहीं भरते। और कुछ लोग हुसैन अली बाग की तरह होते हैं, جو اپنی خالی جھولی کو ہی شناخت بنانے کے اہل ہیں، وہ اپنی شناخت خود بن جاتے ہیں۔ افضل خان نے آہستہ سے اپنی پھول جیسی ہلکی جوتی بائیں پاؤں سے اتاری، اسے اپنے سر پر گھمایا اور پھر پوری قوت سے سڑک پر پھینک دی۔ چند لمحوں کے بعد ایک بی ایم ڈبلیو کا پہیا اس جوتی پر سے گزر گیا۔ برسوں بعد افضل خان ہنس رہا تھا اور اس کے چہرے پر آنسو بھی کھل کر برس نکلے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک جوتی میں گھر لوٹ جائے یا پہلی مرتبہ اپنا خسا خود اٹھانے سڑک تک پہنچے۔